أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب نے برضا اور بغیر رضا اسی کے سامنے گردن جھکا رکھا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر لازم ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو شخص دین محمدی سے اعراض کرے گا گویا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کا طالب ہوگا۔ اسی حقیقت کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری کائنات برضا یا بغیر رضا اسی کے سامنے جھک رہی ہے۔ مومن دل و جان سے اور کافر اللہ کے قہر و جبروت کے نیچے آ کر کائنات کا ایک ذرہ بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔